وہ جناب کے سامنے بیان کرنا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببقۃ مبارکاً وهدى للعالمین. فرمایا پہلا گھر جڑا اللہ نے لوکاں واسطے بنایا ہوئے وہ مکہ شریف. مبارکن نالے تے برکت والا ہے. وہدن للعالمین نالے یہ سارے جہاناں نوں ہدایت بھی دیندا ہے. ایدے کولوں برکت بھی حاصل ہوندی ہے, ہدایت بھی حاصل ہوندی ہے. توجہ رکھنا مسلمانوں, غور کرنا. یہ آیت پاک جڑی ہے کیوں نازل ہوئی؟ اس واسطے کہ جدوں نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیت المقدس والے پاسوں چہرہ پھیر کے تے بیت اللہ وال فرما لیا تبدیلی کعبہ. پہلے نماز پڑھتے سن بیت المقدس شریف والے پاسے مبارک, پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل وچ خیال پاک آیا کیڑا کہ اے اسی ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھیے, اسی کریے کسی ہور پاسے منہ کر کے. تے دل وچ ارادہ ہوندا سی بیت اللہ شریف جڑا ہے بیت المقدس ال ہٹا لئیے تے بیت اللہ والے کر لئیے. اے خیال دی وجہ کیونکہ یہودی جڑے سن وہ جدوں نبی پاک سرور کونین نے فرمایا تہاڈا کھان یہودیاں نالوں وکھرا, تہاڈا لباس مختلف, تہاڈا کام کار مختلف, تہاڈا دین مختلف, کلمہ علیحدہ, نبی علیحدہ, ہر شے تہاڈی یہودیاں نالوں مسلماناں دی وکھری. جدوں نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گل فرمائی, یہودی آکھن ساڈے نالوں ہر شے نہ وکھری کر لئیے پر ساری لوڑ انہوں پی ہی جاتی ہے. آخر جدو نماز پڑھتے ہیں تو منہ اسی پاسے کر لیں جدھر اسی کر کے نماز پڑھنے, تو انج جناب یہ عرشہ ساڈے نال وکری کرتے ہیں. لیکن انہوں نماز پڑھن کی عبادت کے ویلے اس کعبے کی لوڑ پی اس پاسے منہ کرنے کی جدھر اسی کرنے. نبی پاک سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل وچ خیال مبارک آیا اللہ کرے کوئی انج دی گل ہو جائے, اللہ حکم دے دے اسی منہ بھی ادھر نہ کریے جڑے پاسے منہ کر دینے. ساڈا انہاں دا منہ کسے ہور پاسے ہوئے, ساڈا منہ کسے ہور پاسے ہوئے. یہ بھی پسند نہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہ یہودی جڑے پاسے منہ کر دینے اساں ادھر منہ ہی کریے, ساڈا منہ بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے, باقی تے سارے کام ہو گئے وکھرے. آ ایک گل رہ گئی, اللہ کرے یہ بھی بدل جائے, انہوں لگ سمجھ جائے یہ ادھر منہ بھی نہیں کرتے جدھر اسی منہ کرنے, یہاں کا منہ بھی کسی اور پاسے ہونا. اندازہ لاؤ جڑے اللہ دے نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاسے منہ کا شریف کر کے جی نہیں سی کرتا جدھر یہودی تے نصارہ منہ کرتے سن. یہودی تے عیسائی جدھر منہ کرتے سن نبی ادھر چہرہ کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. نبی انہوں کی اور کہڑی شاید پسند کرنے. ساڈے تو سارا کچھ انہوں کے لیے کرے نا. رسول خدا چہرہ بھی ادھر کرنا پسند نہیں فرمایا. فرمایا جدھر وہ منہ کرتے ہیں ساڈا جی کرتا, ادھر منہ بھی نہ کریے, انہوں کا منہ کسی اور پاسے ہوئے, ساڈا منہ کسی اور پاسے ہوئے. اللہ قرآن کی آیت نازل فرمائی, فرمایا فالا نولے یننا کا قبلہ تنتر دا, یا رسول اللہ تسی جدے پاسے راضی ہو گئے اسی ہوئی تہاڈا کعبہ بنا دیں گے. گل ختم ہو گئی. جدھر تسی راضی ہو دل چ خیال آتا سی رب فرمایا سونے جدھر تسی راضی ہو بس جی یہ نہیں فرمایا ادھر یا ادھر یا ادھر یا ادھر نہ فرمایا قبلہ تن تردا وہی قبلہ جدھر تسی راضی ہو مینو ایک آخر لگا جڑے منکر اہے جی اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا آرام ہے میں کہ جی بالکل آرام اہ دربار دے سجدے کرتے ہیں میں کہ جڑے کرتے ہیں غلط کرتے ہیں لیکن سجدہ تعظیمی کرتے ہیں سجدہ الوہیت دا نہیں کرتے خدا سمجھ کے دربار والے نو جڑا سجدہ کردے نہیں کرتا جڑا کوئی جائل کردا ہے وہ یہ سمجھ کے کردا ہے بھی اللہ دی مخلوق ہے لیکن ساری شرائط یہ سجدہ بھی حرام ہے اگرچہ شرک ہے حرام تعظیمی بھی حرام خدا سمجھ کے کرے تا بھی حرام لیکن خدا سمجھ کے کرے تو مشرک ہو جائے گا مخلوق سمجھ کے کرے تو پھر کبیرہ گناہ دا مرتکب حرام کم کیتے نہ تے میں کہ یہ دسو یہ جڑے آدم علیہ السلام نو سجدے ہوندے رہے نے تے ودخل الباب السجدا اسجدوا لآدم وخروا له ساجدین یہ کیڑے سجدے سن قرآن وچ نہیں سارے میں یہ کیڑے سجدے ہوندے رہے نے آہے اس لے سجدہ جائز ہوندا میں کہ اتریا جڑا خدا سمجھ کے سجا کرنا شرک جڑا ہے شرک دی کسے نبی دی شریعت وچ اجازت رہی ہے اہے نہیں میں کہ توں کیویں آنا ہے پیو دے دا مطلب آدم علیہ السلام تے سیدنا یعقوب علیہ السلام وخر اللہ ساجد بھراواں سجدہ کیتا تے بنی اسرائیل نو موسیٰ علیہ السلام دی شریعت شرک دی اجازت رہی ہے تے ہن حرام ہو گیا شرک اہ نہیں شرک دی اجازت کسی اللہ دے نبی دے دین وچ بھی نہیں رہی میں کہ نہیں رہی نا ہے نا میں کہ پھر پتہ لگیا کچھ سجدے انج دے بھی نہیں جڑے کرن نال بندہ مشرک نہیں ہوندا ہوں توں دس میں کہ سجدے دیاں قسم کیڑیاں کیڑی بندہ کرے تے مشرک ہو جاندا ہے تے کیڑی کرے تے نہیں ہوندا انہیں پھر کی دسنا سی لا الہ الا اللہ ولا نہ وہ ادھر دے ہوندے نے نہ ادھر دے ہوندے نے چپ کر گیا میں کہ بے وقوفا سجدہ تعظیمی سی اس شریعت ایک تعظیمی سجدے دی اجازت سی مخلوق سمجھ کے کرنا اور عزت کرنے ہویا لیکن خالق سمجھ کے سجدہ کرن دی اجازت اس شرع وچ نہیں سی جے دے نال بندہ شرک ہو مشرک ہوندا ہے خالق سمجھ کے کرن دی اجازت اس شریعت وچ بھی نہیں سی ساڈی وچ بھی کوئی مخلوق سمجھ کے تعظیمی دی ادھوں آیا سی تے ہن کوئی نہیں ایک کام ہو سکتا ہے ایک کام ایک نبی دی شریعت جائز ہوئے دوئے دی جرام ہوئے او دی جائز ہوئے او دی جرام ہوئے اے نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی دی شریعت شرک دی اجازت ہوئے تو دوئے نبی دی شریعت شرک جرام ہوئے شرک انج دا کام ہے اللہ دے جتنے نبی آئے نے سارے نبی دی شریعت شرک جرام ہی رہا کسے شریعت شرک جائز نہیں رہا گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی زور نہ لاکھو سبحان اے نہیں ہویا کسے نبی دی شریعت وچ شرک دی اجازت ہوئے تو پھر جدو شرک دی اجازت کسے نبی دی شرع وچ نہیں سی او سجدے کیڑے سن جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا اس جدو لے آدم آدب نو کرو ودخل الباب سجدا دروازے جلنگو سجدہ کر کے بنی اسرائیل نو حکم ہویا فخر لہو ساجدین یوسف علیہ السلام دے بھراواں یوسف علیہ السلام نو سجدہ کیتا میں کہے کیڑے سن اے نہیں پھر تشبیہ تے بتاں نال ہو جاندی ہے میں کہ جے گل ہے نا تے بت کاہدا بنیا ہوندا ہے پتھر دا میں کہ تے کعبہ کاہدا بنیا ہوا ہے پتھر دا میں کہ ایتھے جے سجدہ جڑا کردے ہو ایتھے کوئی رب سامنے ہوندا ہے اوے کعبے نو کرنے آ تے رب ہوندا سامنے سامنے تے پتھر ہوندے نے رب تے سامنے نہیں ہوندا ایتھے تشبیہ نہیں بت بھی پتھر دا تے کعبہ بھی تو ہن میں کہ کعبے ال بھی سجدہ نہ کرو میں کہ ہن اے دس مسجود الہ تے مسجود لا اچ کی فرق ہے مسجود الہ اور مسجود لا مسجود الہ اونوں آندے نے جے ول سجدہ کیتا جائے مسجود لا اونوں آندے نے جے واسطے کیتا جائے چپ کر گیا میں کیا بے وقوفا کعبہ مسجود الہ رب مسجود لا ہے کعبے ول سجدہ کرنی ہے تے رب واسطے کرنے کعبہ دے پتھر واسطے سجدہ نہیں ہوندا جڑے سامنے پئے نے یہ عمارت ٹاؤ پتھر لے جاؤ نویں لا دیو سجدہ پھر بھی ادھر ہونا ہے کیونکہ پتھروں نو نہیں ہو رہا ہے مسجود الہ وہ مسجود لا کعبے نالوں اللہ دیا نبیا دی شان زیادہ ہوئے تے جے کعبہ مسجود الہ ہو سکتا ہے منہ کعبے والا ہوئے سجدہ رب نو ہوئے تے منہ آدم والا ہوئے تے سجدہ رب نو ہوئے اے نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسجود الہ آدم علیہ السلام نو سجدہ الوہیت دا کروایا ہی نہیں ہوتے تو سجدہ تعظیم ہی کروائے گل کعبے تو ٹوریے کعبہ مسجود الہ و مسجود لا نہیں کعبے ول سجدہ ہے کعبے واسطے نہیں واسطے رب دے لیکن رب فرمایا ادھر کرو گے منہ ادھر کرو گے سجدہ مینوں رب دا تے کوئی زمان مکان کوئی نہیں رب دا تے ٹکانا ہی کوئی نہیں سجدہ کدھر کر دے ہو پے ارے وہی لا مکان کے مکین بنے وہی لا مکان کے مکین ہوئے اے سرے ارے کے تحت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان ارے وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان رب دا تے مکان ہی کوئی نہیں تے سجدہ کیڑے ہل پہ کر دے سمجھ نہیں آئی سجدہ کدھر پہ کرنے رب دا تے مکان ہی کوئی نہیں ٹکانا ہی نہیں سجدہ ادھر ہی پہ کرنے جدھر کملی والے نے فرمایا رب کملی والے ہی جاندا ہے رب دشانا فرمایا یازلا فالا نولے یلنا کا قبلہ تنتر دا جدھر تہاڈا جی کردا ہے چہرہ ادھر ہی کر لو او دن سی منافق تے مومن دی تقسیم دا جڑے منافق سن وہ کھڑے رہے انہوں نے آخیا نماز کدھر گھوم گئے نے انہوں نے پتہ نہیں نماز کیویں پڑھی رہے چنگی بھلی نماز پڑھ دے پھیر گئے جڑے مومن سن انہوں نے پھیر لیا انہوں نے پتہ سی کملی والا آپ کچھ نہیں کرتا وما ينطقون عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نبی جو کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے اپنی مرضی نال کچھ نہیں کرتے اللہ کے حکم نال کرتے ہیں جڑے مومن سن چہرے پھر گئے گھوم گئے مگر انہیں آئے جدھر مدینے والا پھردا جائے نال نال پھردے جاؤ بس اللہ یہاں کام جی راضی کیوں یار نماز پڑھیے کیوں پڑھیے کلمہ پڑھیا جی کیوں پڑھیا نا روزہ رکھ دیو کیوں رکھ دیو جو نبی کا حکم ہے نبی آپ جدھر پہ گھومتے ہیں تھی مگر گھوم جاؤ پہ گل ختم ہوئی ہوگی تائیوں تو امام علیہ سنت بھی بولیں فرمایا ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے ساری کائنات آدھی یا اللہ تو راضی رب آدھے سونے تم ہی راضی آگے مسلمان غور کر لینا جدو نبی پاک سرور کونے نے چہرہ مبارک پھیر لیا بیت المقدس والوں اللہ دے حکم نال بیت اللہ والے کر لیا یہودیاں نے پھر رولا پا چھڑیا پوند پاون والی قوم سی یہودی جویں آندے نے فلانا پوندی ہے پوندی سن کدے آندے سن جناب رب نو قد نر اللہ جارتن رب نو تاں مننے آ ساڈے سامنے کھڑا کر دیو ویکھ لئیے کدے آدھے سن وہ بچڑا کیویں کا ہوے وہ رنگ کیویں کا ہوے وہ فلانی شہ کی ہوے جویں پوندی قوم ہوں جویں پوند پاؤن والے سن پہلے آدھے سن چہرہ ادھر کیوں کر دے جے اللہ دے نبی نے چہرہ دوئے پاسے فرما لیا جدو چہرہ دوئے پاسے کر لیا نواں پوند پا چھڑیا نے آکھن لگے وہ تے پرانا وے تسا نواں بنا لیا وے جڑا پرانا ہے وہ شان زیادہ ہوں اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی، فرمایا ان اول بیتن وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، فرمایا یا رسول اللہ ان اول بیتن وضع للناس او پہلا نہیں، پہلا یہی ہے جدھر تسی منہ کر کے نماز پہ پڑھ دے. فرمایا یا رسول اللہ او پہلا نہیں، اولا بیتن پہلا او ہوئی ہے جڑا بکا جڑا مکہ ہوئے، پہلا او ہوئی ہے سونے جدھر تسی منہ فرمایا، او پہلا نہیں. یہودیاں دا اعتراض یہودیاں کیتا، جواب مولا کائنات نے دیتا دور نہ لاز. سبحان اللہ، معلوم ہویا یہودیاں دے اعتراضاں دا جواب دینا وی رب دی سنت ہے. فرمایا سونیا او پہلا نہیں، ان اولا بیتن پہلا ہوئے جدھر تسا منہ کر کے نماز پہ پڑھتے دس دے ہوئے نا زور نال. سبحان اللہ. آؤ مسلمانوں توجہ کرنا، پہلے تو مراد کی ہے یہ مطلب نہیں کہ ساری کائنات نالو پہلا کوٹھا بنیا، اے گل نہیں. پہلے تو مطلب اے ہور بھی مکان ہے سانے، مکان پہلے نہیں بنیا، اگر چینی تھاں پہلے بھی برکت والی سی. امام فخر الدین رضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے نے، فرمایا اللہ نے جدو کائنات ہے یہ زمین آسمانہ نہیں بنیا، ہر پاسے تلے پانی پانی کھڑا سی، زمین نو اللہ نے بعد وچ بچھایا وے پہلے پانی پانی سی. اے جڑی چاہ وے جتھے اللہ نے خانہ کعبہ بنایا وے، اے نہیں ایک تھاں تے ایک جویں چاگ ہوندی ہے پانی کٹھا ہو جاندا وے، زبدہ دا لفظ آیا وے جڑا مکھن واسطے استعمال ہوندا وے. اللہ امام فخر الدین رازی فرما رہے نے، باحوالہ گفتگو کر رہے نے، فرمایا جدو ہجے زمین تے آسمانہ نہیں بنیا، فرمایا زبدہ دی طرح جویں مکھن تر رہا ہوندا وے، ایویں پانی تے بیت اللہ والی تھاں تے ایویں کٹھا ہویا پیا سی، ایویں کٹھا ہویا سی جویں پانی تے جگ ہوندی وے. اے اوہی جگہ وے جتھے اللہ تبارک و تعالی نے کعبے دی جگہ بعد وچ تعین فرما دتی وے. اے مکھن دی طرح وے، توجہ کرنا، فرمایا جویں مکھن خلاصہ ہوندا وے ساری لذت دا، ایویں تھا خلاصہ سی ساریاں برکتاں دا. زور نال سبحان اللہ. فرمایا ان اول بیتن وضع للناس للذی ببکہ مبارکن وہدن للعالمین. فرمایا اللہ نے نو برکتاں والا بنایا وے، برکتاں والا بنایا وے. توجہ کرنا، اللہ نے کعبے چ کیڑیاں برکتاں رکھیاں نے؟ آ حتیم کعبہ دی گل سن لے. حتیم کعبہ کیڑی شاید آ نام ہے؟ کعبے تلے دے آلے دوالے ایک نکی جی ایویں دیوار اینی اینی بنی ہوئی ہے جویں وانگ چ ٹٹ جائے تے ایک جناب دا حصہ رہ جاندا وے، ایویں ول رہ جاندا وے. چوڑی جدوں ٹٹ جاندی ہے وانگ ٹٹ جاندی ہے، ایویں دے فوٹو ویکھے گا بیت اللہ دے نیڑے ایک نکی جی دیوار بنی پئی ہے، او دیوار بنی پئی نو حتیم کعبہ آندے نے. اللہ نے کعبے وچ وی برکتاں پائیاں نے تے ہور کتھے پائیاں نے؟ توجہ کرنا مسلمانوں، او جیڑی دیوار ہے اس دیوار دے تھلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قبر ہے، اللہ نے اوتھے برکتاں پائیاں ہوئی. اوتھے قبر ہے، توجہ کرنا، اوتھے اسماعیل علیہ السلام دی قبر ہے. مینوں ایک آکھن لگا جتھے قبر ہوئے نال نماز نہیں ہوندی. میں کیا بے وقوفا، کدو کدو قبراں تو بھجے گا، منہ کعبے وال کر کے نماز پڑھنا وے. اللہ نے حتیم کعبہ دی دیوار دے تھلے یاراں دیاں قبراں بنائیاں ہوئی. توجہ کرنا مسلمانوں، اللہ نے حتیم کعبہ جڑا وے اودے تلے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر ہے. فرمایا وہ اللہ نے برکتاں پائیاں نے، آیا تن بینات. فرمایا اتھے اللہ دیا نشانیاں نے کئی نے، انہاں چ یہ بھی ہے وے کیڑی؟ فرمایا مقام ابراہیم، جتھے ابراہیم علیہ السلام نے قدم لائے نے بھی مولا نے اپنی نشانی بنائی ہوئی، جتھے انہاں نے قدم لائے نے. توجہ کرنا مسلمانوں، جتھے انہاں دے پیر لگے نے اللہ نے نشانی بنائی ہوئی وے، جتھے پیر لائے نے رب نے پتھر نو حکم فرمایا وے ٹلا پی جا، ٹلا پی جا، پتھر نرم ہو گیا وے. جدو پیر چائے نے فرمایا سخت ہو جا, پتھر سخت ہو گیا وے, پہلے ڈھلا کیوں ہویا وے, پھر سخت کیوں ہویا وے, تاکہ کائنات نو خبر ہو جاوے جڑے میرے پیارے نے ان آگے سخت بن کے نہ رہا جے نیویں ہو کے رہا جے رب تانوں وی شان عطا فرمائے. ڈھلے ہو کے رہا جے اللہ نے پتھر نو وی جناب کر دتا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, اللہ نے پتھر نو مقام دے دتا وے. اسے واسطے روایت آ رہی نے, امام یوسف نبہانی علیہ الرحمہ فرماؤندے نے ایک پتھر نہیں کئی پتھر نے جتھے مدینے والے نے پیر لائے نے پتھر نرم ہو گئے نے وچ نشان پی گئے نے. او تے ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے, اے مدینے والے دا کی مقام پوچھنا ہوئے. زور نال سبحان اللہ, توجہ کرنا. نبی نو اللہ نے کی شان دیتی, دعا فرما رہے ہیں, اللہم انی حرمت المدینہ تا کما حرم ابراہیم و مکہ تا. عرض کر دینے یا اللہ, جیویں ابراہیم نے مکے نو عزت والا بنایا وے, ایویں میں محمد مدینے نو عزت والا بنانا وا, میری دعا قبول فرما. یا اللہ جی انہیں مکے نو عزت دیتی ہے, میں مدینے نو عزت دینا وا, زور نال آکھنا سبحان اللہ. تائیوں تے امام آل سنت بھی بولے نے, فرمایا رے ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا, ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا, اے لولا والے صاحبی سب تیرے در کی ہے, لولا والے صاحبی سب دار کی ہیں. فرمانے نے کعبے نو شانہ ملیاں نے تے مدینے دے تاجدار نال ملیاں نے. ایو اللہ دا گھر وے جیہدا نقشہ جبرائیل نے دسیا وے, جیہدی تعمیر ابراہیم نے کیتی اے, جنو شانہ کملی والے دے نال ملیاں. زور نال سبحان اللہ. آگے مسلمانوں توجہ کرنا, کوٹھے تے پہلے بھی آئے سن تے اے تے پہلے نہیں بنیا, اے تے بنیا بعد کی, اگر کہ تھاں برکت والی سی کہ اللہ نے کیوں فرمایا اینا اولا بیتن ودیا للناس, اے دا کی مطلب ہوئے گا, فرمایا فرمایا للناس, فرمایا وے مکان تے پہلے بھی ہے سن پر لوکاں دے اپنے اپنے سن, کوئی سانجا مکان نہیں سی, فرمایا ودیا للناس, سارے لوکاں دا سانجا برکت والا مقام اللہ نے بیت اللہ نو بنایا وے. زور نال سبحان اللہ. اللہ نے انہوں شانہ کیڑیاں عطا فرمائیاں نے, مقام کیڑا عطا فرمایا ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی نے انہوں شانہ تے مقام کیڑا عطا فرمایا ہے. مدینے دے تاجدار تو سن لے فرمایا, ان اللہ تعالی باسا ملائکہ فقال ابنوا لی فی الارض بیتن لا مثال البیت المعمور, ایک بیت المامور ہے, ایک بیت اللہ وے, بیت المامور ہوے جڑا آسمانا تے بنیا وے, فرشتے او دے علمو کر کے نماز پڑھ دین, بیت اللہ ہوے جڑا مکے چ بنیا وے, لوکی مخصوص انسان اے دے علمو کر کے نماز پڑھ دین. اللہ نے فرشتیاں نوں حکم فرمایا, فرمایا جڑا اتے بیت المامور بنیا وے او دے تھلے, او دے تھلے بالکل او دے طرح ایک مکان بنا لو, او بیت المامور ہوئے گا, اے بیت اللہ ہو جائے گا, بالکل بیت المامور دے اتے بنیا وے, بیت اللہ او دے تھلے بنیا وے, بالکل ایکو تھاں اتے آسمانا تے وی زمینا تے وی. معلوم ہویا جڑی تھاں برکت والی ہوندی ہے او آسمانا تے برکت دیندی ہے, زمینا دے وچ وی برکت دیندی ہے, اللہ دی مہربانی. توجہ کرنا, وا امر اللہ تعالی من فی الارض ان یطوف بہ کما یطوف آل السماء بالبیت المامور, اللہ نے زمین والیاں نو حکم فرمایا جویں آسمان والے بیت المامور دا طواف کردے نے, تسی بیت اللہ دا طواف کریا کرو. زور نال سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا جویں آسمانا والے او دا طواف کردے نے, تساں اے دا طواف کریا کرو. اللہ نے توجہ کرنا یہ فضیلت ویکھ لے امت ساری اس بات تے اتفاق کر دیئے کہ بیت اللہ نو تعمیر سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کیتی ہے اور بیت المقدس دی تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیتی ہے تے فرمایا جی میں سلیمان علیہ السلام نالو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان ودے ایویں بیت المقدس نالوں بیت اللہ دی شان وی ودے تور نال سبحان اللہ گارے بھی لیندے رہنے وٹے بھی لاندے رہنے پتھر بھی لاندے رہنے معلوم ہویا کوٹھا بنا لینا اپنے ہاتھاں نال اس وچ بھی کوئی ارج نہیں زور نال سبحان اللہ اللہ آؤ مسلمانوں کے توجہ کرنا اللہ نے کیڑا مقام دیتا وے غور کرنا مسلمانوں فرمایا اللہ نے بیت اللہ نو شان عطا فرمائی وے پرندے جڑے نے ادھر ادھر پجدے اڑتے رہتے نے لیکن انہوں نے کوئی تکلیف سے پریشانی نہیں ہوں گی فرمایا نت یورا تتر کل مرورا فوکل کا بتین تیرا نے ہا فی الحال فرمایا جدو پرندے ہوا چڑ رہے ہوں نے جدو بیت اللہ دا مقام آ پھر فرمایا کی ہوں اندہ تیران تترو کل مرورا فوکل کعبہ تے جدو بیت اللہ شریف ہوندہوے بلتا نار فوانہا اذا ما وصلت لا فوکہا فرمایا جدو پرندے اٹھ دے ہوندے نے جدو بیت اللہ شریف آ جاندہوے پھر کوئی سجے پاسو لنگ جاندہوے کوئی کھبے پاسو لنگ جاندہوے بیت اللہ دا ادب کر دیا ہویا اتو کوئی بھی نہیں لنگ دا بیت اللہ دے اتوں کوئی پرندہ نہیں قدرت رب نے دسیا وے میریاں پاک تھاواں دا ادب تے جانور وی کردے نے جیڑا میریاں پاک تھاواں دا ادب نہ کرے او تے کاواں نالوں وی کیا گزریا جے پاک تھاواں دا ادب تے جانور وی کردے نے معلوم ہویا پاک تھاواں دا ادب نہ کرن والا تے جانوراں نالوں وی پیڑا ہوندا جے کوئی سجیوں لنگ جاندا ہوئے کوئی کدیوں کھبیوں لنگدا ہے پر لیکن بیت اللہ دے اتوں کوئی نہیں لنگدا جانوراں نوں ہی پتا ہوئے مقام عزت تے ادب و احترام والا ہوئے زور نال آکھ سبحان اللہ اے تے کعبہ ہے تے فرمایا بیت نبی پاک فرمایا مومن دی شان کامل مومن دی شان کعبے نالوں زیادہ ہوئے تے جے کعبے دا ادب پرندے پہ کر دینے تے جڑا اللہ دے ولیاں دا ادب نہ کرے تے نبیاں دا نہ کرے او دے ورگا بے ایمان کیڑا ہونا ہے وہ تو سارے نالوں پھر بےمان ہوئے گئے کہاواں نالوں گئے الوہاں نالوں گئے گزرے الو بھی ادب کرتا ہے کعبے دا زور نال آکھ سبحان اللہ وجہ کر فرمایا کوئی سجیوں لنگ جاندا وے کوئی کھبیوں لنگ جاندا وے پھر حج دے موقع تے اللہ نے اتھے تھاواں بنائیاں نے لوکی جتھے جا کے شیطان نو کنکریاں مار دے نے زور نال آکھ سبحان اللہ مینو ایک بندہ آندا شاہ جی اپنی بندہ آج نماز روزہ حج کرے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے میں کہ اپنا آپ کیویں کریے جے حج کرے گا تے اوتھے وی شیطان نو روڑے مارنے پینے نے کیویں اپنا آپ کیویں کر لئیے اہے جی کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے میں کہ جنہ چر شیطان نو روڑے نہ مارے اونا چر تیرا حج ہی نہیں ہوندا جائے میں حج کر کے وسا لیا اپنا آپ کیویں کر لئیے رب نے دسیا وے میری عبادت اونا چر نہیں ہو سکتی جنہ چر میرے دشمنا پی مانا دے دشمن نہیں بنو گی اونا چر میری عبادت نہیں ہو سکتی اوتھے بھی روڑے مارنے پینے نے روڑے اوتھے جا کے بولو تے صحیح زور نال آکھو سبحان اللہ لکھیا وے جڑے جڑے حاجیاں دا حج قبول ہوندا نا کنکرے قبول ہو جاندے نے او غائب ہو جاندے امام فخر الدین رازی فرماندے ہیں وقت جا فی الاثار ان من کانت حجتہ مقبولتن رفعت حجارت جمرات ہی الی السماء دے پتھر رب جڑا ہے نا کنکریاں آسمان ال اٹھا لیندا ہے جے قبول نہ لاگ نہ سبحان تے اج کل بندے دستے نے اوتھے کہ جدو آج وہ ہٹ دیا پھر کرین منگا لیں پھر وہ کنکریاں چا کے باہر سٹ دیں اور کھلار کھلور دے بندے لا یہ مطلب ہے بہت تھوڑے بندے نے جنہوں کا آج قبول ہو رہا جی قبول ہوئے تو کنگریاں اتار چڑھ جان. ساری اسلام کی تاریخ ویخ لے کدے بھی کرین لا کے نہ کدے بھی مشین یا بندیاں ادو چاہ کے پتھر پرا نہیں سٹے سٹ دے رہے ہیں. بہت کرشاد و ناظر کلیل جنہوں کا آج نہیں سی قبول ہوں انہوں نے رہ جانے باقی سارے کنکریاں غائب ہو جانیاں. تو ہوں دستے ہیں اخبار سے ایک بار میں خود ویکیا کرین لگی ہوئی اتو جمرا جو پتھر کٹ کے باہر سٹ دی. ہوں یہ کرینا پتھر کیوں سٹ دیا نے پہ معلوم ہوا ہوں حج تھوڑے لوگوں کے قبول پہ آدھے نے بہتیا کے ایویں چکر ہی پیدا کر رہے ہیں کیونکہ حج ادو قبول ہوں جدو بندے کا پیسہ بھی حلال ہوئے خوراک بھی حلال ہوئے ارادہ بھی ٹھیک ہوئے خریداری کا نہ ہوئے اتنے جا کے شاپنگ کران گے سیر کا بھی نہ ہو سیر کا بھی ارادہ نہ ہوے جی اتنے پھر وڈیاں وڈیاں عمارت ویکھاں گے فلانی شہ ویکھاں گے وڈے وڈے ہوٹل نے اتنے ہیں جیسے پل بنے ہوئے ہیں جیسے آج کل حاجی موڑ آئے نا پوچھو کی اتنے فائد ہوئی ہے کوئی آتا ہے جی لے کوئی ٹوٹیاں لگی ہیں سن ایویں ہاتھ کرو تو پانی باہر نکلنے لگ پہ ایویں کرو تو پانی بند ہو جائے تو یہ پوچھو کی لے کوئی تھم بنے سن ادھر گنو تو ادھر بندہ بھول جاتا ادھر گنو تو ادھر کوئی بنے ہوئے کوئی سمجھ نہیں لگتا. جی کوئی آتا جی فرش 12 بجے پیر رکھو تو ٹھنڈا ہوتا کوئی تھلے اے سی لگا پیا چھڈ گلاں اے کوئی بھی نہیں آتا بھی میرا پیڑا کام کہڑا چھٹ گیا. پہلے لوگ حج کرن جاندے سن مڑ کے سنا بھی آتا سی یار پہلے چوری کردا سا ہن چھڑ دتی پہلے دنا کردا سا ہن چھڑ دتا پہلے میں شراب پیندا سا ہن چھڑ دتی پہلے میں حلال نہیں کھاندا سا ہن کھان لگ پیا ہوں جدوں دا نبی دے در تو پھیرا مار کے آیا ہاں گناہ چھوٹ کے نے داڑھی مناندا سا ہن نبی دی سنت آ گئی ہے میرے کول. پہلے حجاں دے اے فوائد بیان ہوندے سن ہن اے فوائد کوئی بیان نہیں کرے نوی کہانی چھیڑ لین گے تے آ کے جہاز کڈ لین گے چابی دے کے چھڑ دین گے بندے ویکھن گے بھی کوئی مت دین دی گل سناوے او اگوں کھیڑ وچ لگے ہون اگلیاں نوں وی کھیڑ وچ لا لین گے. اسے واسطے کرین نال کنکراں کڈنیاں پیندیاں نے کیوں کہ یہود و نصارہ دی جو مخالفت چھڑ دیتی ہے جیڑا یہود و نصارہ دا دشمن نہ ہوئے وہ شیطان دا بھی نہیں ہوندا شیطان دا ہی ہوندا جیڑا انگریز دا ہوندا جیڑا انگریز دا نہ ہوئے شیطان دا نہیں ہوندا کیونکہ شیطان دا مظہر نہیں شیطان دا ظہور انہاں تو ہوندا ہے. توجہ کرنا اسے واسطے پہلے چکیندیاں سن ہن نہیں چکیندیاں. ایک بندہ حج کر کے آندا جی لو میں تے مار مار کے کنکریاں شیطان نوں گنجا کر چھڑیا اوتھے باڑیاں ماریاں نے مہ جی ٹی وی گھر رکھے یا رکھے ہے میں کہ شیطان بھی سوچتا ہونا میں کتنے بیٹھا ہوں دروڑے کتنے ماردا پیا بھی بادشاہ ہے وہ بھی سوچتا ہونا بھی بادشاہ میں کتنے بیٹھا ہوں دروڑے کتنے ماردا کھڑا میں کہ حج کیویں بنے میں قبول ہونا وہ بھی سوچتا بھی کیا پاکستان میرے نال یاری لائی رکھنا. ایک بندہ سی نا حج کرنے گیا پچھے واہ 8-9 سال ہو گئے لت بھج گئی اتنے جا کے بھگدڑ مچ گئی کمپائن وہ بتیجا جی اتنے واہ واہ فکر سننا مانتا سی مڑ کے لت ٹوٹی ہوئے وہ بندہ شراب پیندا سی انہیں آخر لیا میں حج کرن گیا میری لت ہی ٹوٹ گئی ہے اتنے میں شیطان نوں روڑے مارن لگا میری لت ہی ٹوٹ گئی سر تیری لت ہی ٹوٹنی سی ایتھے تو شیطان نال یاری لائی رکھی ہے کوئی برائی تو نہیں چھڈی اتنے جا کے روڑے مارن لگ پیا انہوں کو گسا چڑھ گیا انہیں اٹھ کے تیری لت بن دیتی انہیں آخر تھی چنگی میری یاری ٹی وی نہیں چڑیا شراب نہیں چڑی اتنے جا کے تو مارن لگ پہ وٹے انہیں اگوں اٹھ کے تیری لت بن دیتی وہ بے وقوفا چنگی سجنائی تو مڑ تیری لت ہی ٹوٹنی سی ایتھے بھیج اعلان تو شراب تو کر تو توبہ ٹی وی تو کر توبہ گانے تو کر توبہ حلال آرام دی تمیز کر پھر شیطان جدو ایتھے تیڑے نہیں آئے نیڑے نہیں آئے گا اتنے پھر تیری حفاظت رب رحمان خود فرمائے گا. جا حج قبول ہوں روڑیاں چڑ جانا ہوں کرین نال کڈ دے پھر دے یہ مطلب ہوں قسمت نال یہ حج قبول ہوں نہ اسی اپنے مال چ زکاتاں دینے ہیں نہ سود کی تمیز کرنے ہیں نہ پاکی پلیتی نہ حلال حرام دی نہ اللہ دے فرض واجب اسی اپنے دینے ہیں مال چ کچھ بھی نہیں کرتے حج کر آنا اتو پتو لا کے سارا حج کر آنا جدو حج کر حج مڑ سارے تیرے چ وجنا قبول کیویں ہونا مال پاک ہوئے حلال دا ہوئے پھر ویکھ تیرا حج اللہ قبول کر دے کہ نہیں کر دے. سفر بھی پاک ہوئے سفر بھی پاک ہوئے یہ نہیں ہے پولیو دے قدرے جانے ہیں ہوں آجیاں دے ٹیڈے ہی چھوڑ دے دینے گا جا کے بچارے کا کی ماننا ہے. سفر بھی تیرا پاک ہوئے خوراک بھی پاک ہوئے ارادہ بھی ٹھیک ہوئے سیر دی نیت نہ ہوئے پھر ویکھ مولا تیرے دے رحم تک جو فرماندا زور نہ لا سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں آؤ مسلمانوں غور کرنا فرمایا حج انہاں دے قبول ہوندے نے انہاں دیاں کنکریاں اساں چڑ جاندیاں نے ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਕੰਕਰੀਆਂ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਹਜ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਦਾਖਲਹੂ ਕਾਨਾ ਮਿਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਦਾਖਲ ਹੂ ਕਾਨਾ ਮਿਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਪਰ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਸ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਨ ਫਾਬੇ ਲਨਫੇ ਵੱਲੋ ਦੋ ਨਾ ਪੇਲੋ ਦੋ ਨੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੱਕ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਹਰਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਪਰ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਗਲਾਬ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਕਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਰਤਬਾ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਨੇ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਂ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਹਮਾਏ ਯਹਾਂ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਹਮਾਏ ਯਹਾਂ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਕੱਲ ਉਠੇਂਗੇ ਵਹਾਂ ਤੋ ਇਹ ਲੀਏ, ਕੱਲ ਉਠੇਂਗੇ ਵਹਾਂ ਤੋ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ। ਇਮਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵੇ, ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫੜ ਲਵੇ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਦਾਖਲ ਹੂ ਕਾਨਾ ਮਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਜਾਏ ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਮਨ ਦੇਣਾ, ਅਮਨ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਅਮਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਸਕੂਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਪੜੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਰਕੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਾਮਨਾ ਆਮੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਜਾ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। آؤ مسلمان اگے مقام ویکھ لے، اللہ دے گھر دا مقام ویکھ لے۔ فرمایا جس نے جڑے جانور نے، جانور نے جڑے واشی جانور رہندے نے، فرمایا جدو حرم دے رقبے وچ ٹر جاندے نے، انہو یجتم الواش لا یوزی بعدہا بعدن، فرمایا جدو کل کلاب والزبائے، فرمایا ولا یستاد فیہ الکلاب والوحوش، فرمایا جدو حرم دے علاقے جانور ٹر جاندے نے، لمبا چوڑا حرم دا علاقہ وے، اوتھے جدو اللہ نے توجہ کرنا مسلمانوں، جدو جانور وڑ جاندے نے، پاویں کتے نے، پاویں باقی جانور نے، واشی جانور نے، پاویں گدڑ نے، پاویں جناب چیتے نے، پاویں شیر نے، جڑے وی جانور وڑ جاندے نے، اوتھے جا کے رولا پانا وی چھڑ دیندے نے، ایک دوے نال لڑنا وی چھڑ دیندے نے، ایک دوے نوں مارنا وی چھڑ دیندے نے، کیونکہ اللہ نے انہاں نوں وی ادراک دتا ہویا وے، ایتھے رولا نہیں کرنا، ادب دا مقام آ گیا جے۔ جانور بھی انہاں تھاواں دا ادب کردے نے۔ فرمایا تل کا خاصیت عجیب، فرمایا اے بھی ایک عجیب گل وے، فرمایا لا یستاد فیہ الکلاب والوحوش، فرمایا کتا وڑ جاوے تے شکار چھڑ دیندا وے، باقی واشی جانور وڑ جان تے لڑنا چھڑ دیندے نے، اوتھے امن نال رہن لگ پیندے نے، جانور دو لڑدے آندے نے، جدو حرم وچ وڑ جاندے نے لڑائی چھڑ دیندے نے۔ اللہ نے جانوراں نوں وی ادب سکھایا وے، میریاں پاک تھاواں دا ادب کرنا پیڑا جے، کیونکہ فرمایا سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ جڑا ایتھے داخل ہو جاوے اونوں امن عطا فرما دینا وے۔ جانور جدو وڑدے نے نا لڑائیاں چھڑ دیندے، رولے چھڑ دیندے نے، معلوم ہویا جانوراں نوں وی پتہ ہے اے بارگاہ جڑی ادب والی ہے، دور نہ لاگنا زبان، ایتھے ادب کرنا پینا۔ اللہ نے جانوراں نوں وی سمجھایا ہوئے، تے جڑا ادب نہ کرے برکت والیاں تھاواں دا، او مڑ جانوراں توں وی گیا گزریا ہوئے۔ جن مسنی بیس بسترے چ آ کے لگا پھرے، لوٹے چ آ کے لگا پھرے، سمجھی بھائی مان بے ادب، جنہ چر ادب نہیں ہوئے گا انہ چر کچھ بھی قبول ہے۔ زور نہ لاگ، سبحان اللہ، زور نہ لاگ، سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا لینو امن والا بناوی، اتنے کوئی جانور وڑ جان تے اللہ انہوں نے امن عطا فرما دیں۔ زور نہ لاگ، نہ سبحان اللہ، ویکھ نبیاں دی دعا، جانور وڑ جان تے انہوں نے امن عطا فرما دیں۔ لیکن معلوم ہویا جڑے جانور نے یہ بھی نبیاں دا ادب کردے نے، گستاخ نہیں ہوندے، تے جے گستاخ بندہ بھی وڑ جائے تے نبی دی شرح دا فتوی فرمایا اودے ٹوٹے کر کے پراں سٹ دے، اونوں کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ گستاخ حج کرن جائے دا کوئی حج نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکات نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف اے سمجھو بھی سور ماریا تے پراں سٹ دتے۔ اوتھے سور تو بھی پیڑا، سور تو بھی بدتر ہوئے، سور تو بھی بدتر ہوئے گا، جڑا بیت اللہ جائے گستاخ ہوئے مار کے پرا سٹ دو، ہر ایک نو امن ہوئے گا، لیکن مصطفیٰ دے دشمن ہوتے بھی امن نہیں ہوئے۔ جی کسی نو کچھ نہیں آخنا چاہیے، میں کیا اوتھے جتھے سارے نو امن ہے، نبی دے دشمن تو اوتھے امن نہیں، تو ہور نو کتھے امن ہونا ہے، انہوں پھر پوری دنیا دے انہوں امن ہے ہی، کائنات جو رہن دا حقدار ہے ہی نہیں، جڑا نبی دا دشمن ہے۔ کائنات اللہ نے نبی دے پیارے واسطے بنائی ہے کہ دشمنوں واسطے بنائی ہے؟ زور نہ لاگ، سبحان اللہ، نبی دے گستاخاں دے دشمنوں واسطے کوئی اور تھاں بنائی ہوئی ہے، دو دخ وہ نہ اتھے ہی رہنا ہے، باقی سارا کچھ اللہ نے مصطفیٰ دے متبعین جڑے نے انہوں واسطے تیار۔ زور نہ لاگ، سبحان اللہ۔ توجہ کرنا مسلمانوں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو روایت فرمایا، ایک بندے نے آ کے رد کی ہوا والو بیت، اس آخیا یا حضرت پہلا کر رہی، مولا علی بول پہ فرمایا لا قد کانا قبل بیوت ولاکنہ اول بیت نے بودھے للناس مبارکن فی، فرمایا نہیں پہلا کر نہیں، گھر پہلے بھی بڑے سن پر للناس جڑا لوکاں دا سانجا بنیا یہ پہلا ہے، یہ کی بولو یہ پہلا ہے، کیویں پہلا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پہلا ایویں ہو سکتا ہے کہ وہ اندر برکت ہون تے عبادت ہوئے، کیونکہ ایویں تے کوئی بھی بندہ سانجا کر رکھ کے راضی لکھ رہے ہیں فرمایا ایویں تے کوئی بھی سانجھا گھر نہیں بناؤندا سانجھا گھر تاں ہی ہو سکدا ہے اودے وچ اللہ نے برکتاں تے عبادت دی جگہ بنائی ہوے جویں مسجد ہوندی وہ دی اللہ ناس تاں سانجھا ہو سکدا ہے فرمایا ایویں تے کائنات وچ سانجھا گھر ہوندا ہی نہیں گل سمجھ نہیں آئی گل وچ کر گئے نے کہ نہیں کیتی نے زور نال آکھو نیندر پہ کر رہے سبحان اللہ فرمایا ایویں تے سانجھا گھر ہوندا ہی نہیں فرمایا پہلے بھی گھر بڑے سن لیکن لوگوں کا سانجھا پہلی باری بنے ایویں تو سانجھا گھر کوئی رکھتا ہی نہیں تھی سانجھا ہو سکتا ہے جتھے عبادت کرنی ہوئے تو برکتاں لینی ہوں ایویں تو سانجھا ہو ہی نہیں سکتا معلوم ہوا مسلمانوں کے گھر وکھرے وکھرے ہوندے نے ایک دے گھر دعا وڑ جائے وہ گھر دعا وڑ جائے وہ گھر دعا وڑ جائے سانجھے گھر نہیں ہوں زور نہ لاکھ سبحان اللہ پردے ہوں نے پردے ہوندے نے وہ دے گھر نہیں جائے گا وہ دے نہیں جائے گا وہ دے نہیں جائے گا وہ دے نہیں جائے گا گھر ہے کہ پردے ہوندے نے گھر سانجے نہیں ہوندے کسی نے عرض کیتی جی پہلے ہی کارے زمین تے فرمایا گھر پہلے بھی بڑے سن امام فخر الدین رازی فرماندے نے گھر تے سانجے ہوندے ہی نہیں اے سانجھا کیویں فرمایا سانجا وہی بن سکدا ہے جتھوں برکت لینی ہوے رحمت لینی ہوے سارے مسلمان اتوں جا کے برکت رحمت لین انج تے سانجا ہوندا ہی نہیں ہر مسلمان دے جدوں پردا علیحدہ ہوندا ہے تے گھر بھی علیحدہ ہی ہوندا ہے فرمایا عرض کی تھی یاد رکھ یا علی المرتضی دسو ہوا والو بیت پہلے ہی یہ فرمایا نہیں لاقد کان قبلہ بیوت پہلے بڑے سن لاکنہ اول بیت ودی للناس مبارکن فی الہدا توجہ کرنا والرحمت والبرکت فرمایا پہلا اس واسطے وچ جڑا لوکاں دا سانجا بنیا وے اللہ نے ادے رحمتاں رکھیاں نے برکتاں رکھیاں نے ہدایتاں رکھیاں نے اس واسطے سانجا ہے فرمایا اوویں تے سانجا نہیں اوویں تے گھر ہر ایک دا وکھرا وکھرا ہی ہوندا ہے زور نال آکھ سبحان اللہ امام فخر الدین رازی گل تو حاجی دی بیان کر رہے ہیں پردے دی گل ہو گئی کہ نہ ہوئی زور نہ لاکھو سبحان اللہ بزرگاں دا ایو طریقہ ہوندا ہے پاویں نماز ہوے پاویں روزہ ہوے پاویں زکات ہوے پاویں حج ہوے خیرت نہ دی نال رہی انہاں زور نہ لاکھو دعا کرو رب دین دے تے رہن دی چلن دی مرن دی قیامت دے دن تھوڑی توفیق عطا فرمائے واخر دعوا الحمدللہ